मीमांसा दर्शन की 198वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सातवां पाद आज प्रारंभ करेंगे। पिछले में से यदि कुछ और पूछना बचा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, 42वें पृष्ठ में नीचे से पांचवी पंक्ति, इसमें बीच में वाक्य के बीच में सन्निधानात नित्यस्य इति कर्तव्यतया, तो यहाँ पर इति कर्तव्यता होना चाहिए या कर्तव्यतया, यहाँ पर सब तृतीया का अर्थ नहीं समझ। कथम इति तत्र अवश्यम इति कर्तव्यतया अपेक्षितव्या, यहाँ भी फिर आपका वो प्रश्न आएगा। नहीं, इसके आगे वाले उसमें है। आगे का तो आपने कहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी आपका प्रश्न आएगा क्या? यहाँ तो तत्र अवश्यम इति कर्तव्यता ठीक ही लिखा है। हाँ, यहाँ तो ठीक। तत्र अवश्यम इति कर्तव्यता अपेक्षितव्या सन्निधानात नित्यस्य इति कर्तव्यता इति कर्तव्यतया इति गम्यते। सन्निधानात नित्यस्य इति कर्तव्यतया इति गम्यते, ठीक है। इसको और देखता हूं है? हिंदी में क्या लिखा है वहां? इति कर्तव्यता अवश्य अपेक्षित होवे, सामीप्य से नित्य अग्निष्टोम की इति कर्तव्यता से उक्त को सिद्ध करे ऐसा जानना चाहिए। उक्त को सिद्ध करे अध्याहार करने सन्निधानात नित्यस्य, सन्निधानात नित्यस्य इति कर्तव्यता इति। फिर भी अगर कोई पाठ भेद है तो देख लेते हैं, बाकी तो ठीक है। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1043 पर विवरण की नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत से ये जो वचन है वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, तो ये जो वचन है इसमें जो ज्योतिषोम है वो नित्य याग के रूप में कहा गया है, तो यहाँ पर विकृतियों को भी ले सकते हैं कि जो प्रकृति और विकृति याग सारे हैं वो वसंत में ही होने, ऐसा कहना चाह रहे हैं अथवा? नहीं नहीं, सिर्फ प्रकृति के लिए ऐसा तो नहीं है, पर ये ज्योतिषा यजेता ठीक है, ये इसके जो आप चार संस्थाएं ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ये वास्तव में क्या ग्रहण करते हैं तो विचारणीय है, लेकिन ज्योतिषा यजेता ज्योतिषोम, तो ज्योतिषोम जो संज्ञा है वो तो चार संस्थाओं की, अग्निष्टोम उक्त आदि इन जो चार है तो ले लेना चाहिए, प्रथम दृष्टया तो यही अर्थ आता है। और जी एक प्रश्न इसमें ये भी आ रहा है कि जो ये इसको जैसे नित्य कहा है, अब ज्योतिषों में तो इतना बड़ा तो है, और तो ये जी बिना कामना के कैसे संभव है जी? नहीं, इसमें जो नित्य कर्म है वो कामना से रहित होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो निष्प्रयोजन है। हम जब कहते हैं कि इसका कोई फल नहीं है, कोई बिना कामना के हो रहे हैं, तो मतलब कोई भी कामना नहीं है, ये हम तात्पर्य यदि ले लेते हैं तो लगता है कि ये निष्प्रयोजन है। कल भी मैं आपके सामने ये बात रख ही रहा था कि शास्त्र में जो नित्य चीजें कही गई हैं और नित्य को मान करके उसमें जो है कि प्रत्यवाय के नाश के लिए जो बाधा है, न करने से बाधा हो सकती है, उससे बचने के लिए भी करते हैं, उसमें भी पुरुषार्थता तो आ ही जाती है। काम्य कर्म का मतलब हुआ कि मुझे ये चीज प्राप्त हो ऐसा करके, पशु काम है, स्वर्ग काम, ऐसा कुछ प्राप्त हो इसलिए ये कर रहे हैं, वो कहलाएगा काम्य। लेकिन इसके करने से कुछ हमारी बाधा हट रही है, भविष्य में आने वाले दुख नहीं आ रहे हैं, तो उस रूप में इसको काम्य नहीं कहते। लेकिन अगर यूं व्यापक देखें तो वो भी एक कामना है कि भाई भविष्य में हमारे को कोई बाधा ना आए, इसके न करने से कोई बाधा आए। इसको सामान्य रूप से यूं कह सकते हैं आप कि कई बार मिलने जुलने के लिए जाना होता है, परिवार हैं या तो आप कार्यालयों में ले लीजिए, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो किसी के वहां जाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो जाता है। नहीं, किस लिए जाते हैं? फिर बाद में उलाना नहीं मिले, लोग प्रवाद नहीं बने कि भाई देखो वो तो आए नहीं, वो तो आए नहीं, और फिर उनका व्यवहार हमारे प्रति बदले, वो हमारे में नहीं आए, या कार्यालय में उनका व्यवहार हमारे प्रति रूखा हो जाए, हमारा समर्थन नहीं करें, वो जो हानियां होने वाली हैं उनकी निवृत्ति के लिए वो जा रहा है, इस रूप में कामना है लेकिन वैसे जाने की इच्छा नहीं है उसकी। वहां अपने अपने हिसाब से एक कामना होती है कि हम हमारे अंदर स्वयं आता है कि मुझे ये करना है, ये प्राप्ति करनी है, जीवन में ये चाहिए। और एक होता है कि मजबूरी में जा रहे हैं हम, पर फिर भी अंततः देखेंगे तो हमारी इच्छा ही है, क्योंकि हमें एक तरफ अधिक हानि दिखाई दे रही है, जाने की इच्छा ना होते हुए जाने का कष्ट है, समय लगेगा, धन लगेगा, थकेंगे, जो भी कुछ है, हमारे कुछ काम छोड़ के जाएंगे घर के, तब दूसरे के यहां जा रहे हैं कार्यक्रम में, तो यूं वहां भी कष्ट है लेकिन न जाने का कष्ट और बड़ा है। उस बड़े कष्ट से बचने के लिए हम छोटे कष्ट को चाहते हैं, हम करने लग जाते हैं। तो कर रहे हैं इसका मतलब है चाह रहे हैं, इस रूप में आप कामना कहना चाहें तो वहां भी रहेगी। इसको यूं कह सकते हैं कि पुरुषार्थता तो वहां पर रहेगी, अगर कहा जा रहा है तो पुरुष का कोई ना कोई प्रयोजन तो सिद्ध होगा, या दुख की निवृत्ति हो। तो ये कामना एक विशेष संदर्भ में यहां पर कहा गया है इसलिए, लेकिन इनका भी फल तो होगा ही, चाहे दुख की निवृत्ति हो जो भी हो। और जी दूसरा 1042 पृष्ठ पर ये जो यहाँ इति कर्तव्यता की जो चर्चा चली है, तो यहाँ पर सिद्धांती इति कर्तव्यता से जो स्त्रियां हैं, दीक्षा आदि जो स्त्रियां हैं उन्हीं को लेकर के कथन कर रहा है, अथवा ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं पशु काम उक्तम गृहिणियां इनको लेकर के कथन कर रहा है? दोनों बातें, दीक्षिणी आदि के जो धर्म है वो तो दीक्षिणी आदि धर्म के लिए ही चर्चा है यहां पर। वो धर्म जो है वो वहां पर दीक्षिणी आदि खुद धर्म है, दीक्षिणी एष्टि जो है ये खुद ही उसका धर्म कहलाएगा, यद्यपि ये देखो तो कर्म है वो, लेकिन उसकी दृष्टि से धर्म है, उन्हीं की चर्चा है यहां पर। हाँ ठीक है। तो ओम पृष्ठ संख्या 1038 पर हाँ जो विवरण है उसकी ऊपर से पांचवी पंक्ति के प्रारंभ से, परंतु काम्य कर्म प्रतिनिधि द्रव्य से नहीं किया जा सकता। काम्य कर्म में तो श्रुत द्रव्य से कर्म आरंभ करने पर कथनचित द्रव्य के नाश हो जाने पर प्रारब्ध कर्म की परिसमाप्ति के लिए प्रतिनिधि द्रव्य स्वीकार किया जाता है। तो ऊपर तो कहा कि विपरीत हो गया है, काम्य कर्म की जगह नित्य कर्म लिख लीजिए, यहां पर गलत छपा है, मैं आपको संशोधन नहीं करा पाया। पहला जो है ना, परंतु काम्य कर्म प्रतिनिधि द्रव्य से नहीं किया जा सकता, यहां तो ठीक है, आगे जो काम्य कर्म में तो यहां पर आएगा नित्य कर्म में तो, लिखने में गलती हो गई है ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, नहीं तो परस्पर विरुद्ध वाक्य जा रहे हैं ये। ठीक पकड़ा आपने? और एक और है हाँ। पृष्ठ संख्या 1043 पर विवरण की जो नीचे से दूसरी पंक्ति है उसमें ज्योतिष टोमे ने स्वर्ग कामो यजेता ये वाक्य है, इसको यहाँ पर काम्य कर्म के रूप में स्वीकार किया है। तो जब हम अर्थ संग्रह पढ़ रहे थे तो वहां पर अधिकार विधि वाली बात आई थी, तो इसको वहां पर अधिकार विधि के रूप में स्वीकार किया था स्वर्ग की कामना करने वाला। तो इस अधिकार विधि में हम किसकी विधि मानेंगे, वहां पर स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति की मानेंगे अथवा याग की विधि मानेंगे? स्वर्ग जिसकी स्वर्ग की कामना है वो व्यक्ति अधिकारी कहला रहा है, ठीक है, और स्वर्ग की कामना वाला है तो काम्य कर्म तो हो ही गया, ये वो अधिकारी बन ही तब रहा है जब उसमें ये कामना हो, तो ठीक है अधिकारी का कथन किया गया वो ज्योतिषों में नहीं ये था। वहां पर दोनों की सम्मिलित विधि मानते हुए गुण विशिष्ट विधि मानेंगे अथवा सिर्फ क्या गुण मानेंगे? यहां पर गुण क्या है? ज्योतिषों में नहीं ये था, ज्योतिषों तो अनुवाद है, प्राप्त है पहले से, कहा जा चुका है, तो गुण तो और कुछ नहीं है ना ज्योतिषों में, स्वर्ग काम हो ये था, तो स्वर्ग काम है ये अधिकारी का कथन किया जाए। कौन करे ज्योतिषों की कामना? स्वर्ग काम, हाँ ठीक है। तो आगे नया पाठ देखिए, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय सप्तम पाद पृष्ठ संख्या 1046। प्रथम अधिकरण है बर्हिरादीनाम दर्शपूर्ण मासयोः अंग प्रधान साधारणताधिकरणम्। साधा आ की मात्रा जोड़ लीजिए, करणता यहां भी त जोड़ लीजिए ण के बाद में। दर्शपूर्ण मासयोः अंग प्रधान साधारणताधिकरणम्। बर्हि आदि कुछ कहे गए हैं जिनको अभी आगे बताएंगे। बर्हि और बर्हि के धर्म, ये दर्शपूर्ण मास में अंग और प्रधान दोनों में सामान्य रूप से लगेंगे। प्रश्न यह है कि बर्हि आदि दर्शपूर्ण मास के प्रधान याग में ही लगेंगे या उनके अंग कर्मों में भी लगेंगे? तो सिद्धांति का निष्कर्ष है प्रधान और अंग दोनों में प्राप्त होंगे वो। भाष्य, अच्छा इसका नाम जो है अधिकरण का वेदी बर्हिर धर्म न्याय के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसमें वेदी और बर्हि इन दो चीजों का वर्णन आते हुए उनके धर्मों का और उससे संबंधित ये न्याय है निर्णय किया गया है। वेदी बर्हिर धर्म न्याय। भाष्य, स्तो दर्शपूर्ण मासो, दर्शपूर्ण मास का वर्णन शास्त्र में है ही, तत्र बर्हिर बर्हिर धर्माश्च, बर्हि और बर्हि के धर्मों का वर्णन किया गया है, तथा वेदिर वेदी धर्माश्च, वेदी और वेदी के धर्मों का भी वर्णन किया गया है, दोनों ही चीजें वहां पर कही गई हैं। तो तत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किम बर्हिरादयो बर्हिरादि धर्माश्च, तो इसमें बर्हि आदि, बर्हि आदि का मतलब हो गया बर्हि और वेदी, और बर्हि धर्म बर्हिरादि धर्माश्च मतलब बर्हि के धर्म और वेदी के धर्म, उन धर्मों को भी ले लिया। ये सब प्रधानस्य, केवल प्रधान के ही होंगे, उतः अंग प्रधान नामिति, अथवा अंग और प्रधान दोनों के होंगे, किम तावत प्राप्तम। तो इसमें बर्हि का मतलब तृण विशेष है, मुष्टि रूप में जब लिया जाता है उसको तो बर्हि, तो दर्भ की मुष्टि होती है, और कुश के लिए भी इसके बर्हि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पीछे देखते आए हैं बर्हिर देव सदनम दामी, तो उसके लिए बिछाया जाता है नीचे उसमें। तो यहां पर दर्शपूर्ण मास प्रकरण में प्रकृति में और उसकी विकृति में पशु सोम के अंदर भी, तो प्रकृति इष्टि में चतस्रो दर्भ मुष्टि छिद्यन्ते, दर्भ की चार मुष्टियां, चार मुट्ठी जितना काटा जाता है। तासु द्वितीय तृतीया चतुर्थी इति तीसरा मुष्टय अमंत्रक सकल क्रिया मात्र साध्या वेद्यास्तरणार्था हविषाम पात्राणाम स्थापन योग्या बर्हि पदवाच्या भवन्ति। ये जो चार ली जाती हैं उसमें से जो तीन है, दूसरी तीसरी और चौथी, ये अमंत्रक होती हैं, मंत्र नहीं बोला जाता इनके लिए, और सकल क्रियाओं की साध्य होती हैं, सकल क्रियाएं इसके अंदर इसके इससे की जाती हैं, उसको सिद्ध करने वाली होती हैं ये, और वेदी में फैलाने के लिए पात्रों और हवि को रखने के लिए होती हैं, इनको बर्हि शब्द से कहा जाता है। एक तो ये अर्थ प्रचलित है, दूसरा कुशाह बर्हि शब्द है ना उच्चंते, कुशा को भी बर्हि शब्द से कहा जाता है। पीछे दर्भ मुष्टि कही थी, वैसे दर्भ अलग होती है और कुश अलग होती है, कुशा अलग होती है, दर्भ कुश काश शर और इक्षु, ये जो है यानी तृण पंचमूल के नाम से आयुर्वेद के अंदर आते हैं, तो ये अलग अलग हैं, दर्भ अलग है यानी डाभ बोल देते हैं, अब प्रचलन में लोक में कुछ भी बोल देते हो, लेकिन दर्भ अलग है, कुश अलग है और काश अलग है और शर और एक इक्षु, इक्षु भी इसी में ही आता है। नहीं, पांच तृण के मूल, इनके तृण पंचमूल कहते हैं, तृण मतलब तो तिनके हो गए हैं, काश काश काश श तालव्य श है, ये अलग अलग हैं पांच, इनकी जड़ का प्रयोग किया जाता है इन पांचों का मिला करके तृण पंच मूल, और तृण पंचमूल क्वाथ भी आता है एक, और इसका प्रयोग मूत्रल रोगों में बहुत होता है, नहीं मूत्र से संबंधित रोगों में, पथरी होती है उसके अंदर, ये जिससे मुड्डे बनते हैं ना, सरकंडे जो बोलते हैं इसको, शर बोलते हैं, इसके अपने अकेले प्रयोग से भी पथरियां निकल जाती हैं, इसकी जड़ लेकर के यवकुट करके क्वात करते हैं, बहुत से वैद्य प्रयोग करवाते हैं और अकेले इसके प्रयोग से पथरियां टूट के निकल जाती हैं, साफ हो जाते हैं वो, बाकी और भी करते हैं। तो तृण पंचमूल है और इसके इन पांच का मैंने विशेष संग्रह, तो वास्तव में तो दर्भ और कुश अलग अलग होते हैं कुशा, पर यहां कुशा को भी दर्भ शब्द से कहा गया है। तो तच्च लवनादि संस्कार संस्कृतम असंस्कृतम वा उभय था याज्ञिक कर्मसु उपजन्ते, संस्कृत असंस्कृत दोनों ढंग से कही जाती है। एक और बरही का मतलब लेते हैं, इसी की व्याख्या है, बरही शब्देन उभयमपि शक्यते प्रत्यापितुम तृणम च तृण सदृशम च, तृण और तृण से सदृश जो भी चीज है उन सबका जो लिया हुआ है और बिछाया जाता है उस सबको बरही नाम से कह सकते हैं। जैसे पुली जैसी होती है, तिनकों की पुली हो गई है, वो पुली विधि विहित जिनकी है या अभी जैसे भी हैं, उन सबको बरही शब्द से कहा जाता है। तो तृणम साक्षात तृण सदृशम च तृण प्रत्यय न, तृण का ग्रहण तो साक्षात होता है और तृण प्रत्यय का ग्रहण इसमें कैसे होगा, तृण के ज्ञान से, तृण तृण से तृण का ज्ञान और तृण के ज्ञान से तृण सदृश तक पहुंच जाएंगे, तो उनका भी संग्रह बरही, उनका भी उल्लेख बरही शब्द से किया जाता है। तो यहां जो भी है नीचे बिछाने से संबंधित है, दर्भ की लेकर के चलते हैं या तो कुश की भी होगी। तो बरही और बरही के धर्म और वेदी और वेदी के धर्म, तो किम तावत प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण विशेषात असंयुक्तम प्रधानस्य, प्रकरण विशेषात प्रधानस्य, प्रकरण विशेष के होने से ये केवल प्रधान में ही घटने चाहिए, प्रधान कर्म में, न कि अंग कर्म में। क्यों, असंयुक्तम, अंग और प्रधान दोनों यहां पर संयुक्त रूप से नहीं कहे गए, असंयुक्त है ये, अलग अलग है, संयुक्त नहीं है। इसलिए भाष्य प्रधानस्य एवं जातीय का धर्मः, इस प्रकार के धर्म केवल प्रधान कर्म के होंगे। कस्मात प्रकरण विशेषात, इसी प्रकरण में पढ़े गए, प्रधानानाम ही प्रकरणम न अंगानाम, यहां इनका जहां वर्णन किया गया है प्रधान का यानी दर्शपूर्ण मास का वहां पर प्रकरण है, उसके अंगों का प्रकरण नहीं है। प्रकरणेन चैषाम संबंध, तो धर्म का इनकी इन धर्मों का प्रकरण के कारण से संबंध जुड़ता है। तस्मात प्रधानस्य, इसलिए केवल प्रधान के लिए ही होंगे। इस पर सिद्धांती कहता है दूसरा सूत्र सर्वेशाम व अल्प विराम, ये अपना पक्ष रख रहा है कि नहीं ये सबके लिए होंगे, अंग और प्रधान, प्रधान और अंग दोनों के लिए होंगे। क्यों होंगे, उसके लिए उसका हेतु है शेषत्वस्य अतत्प्रयुक्तत्वात्, शेषत्व के, ये शेषत्व है ये उससे जुड़े हुए हैं, शेष का मतलब है यहां पर गौण, जो गौण होते हैं वे अतत्प्रयुक्तत्वात्, वो प्रकरण से प्रयुक्त नहीं किए गए हैं, जो जो कुछ शेष चीजें हैं ये प्रकरण से शेषत्व नहीं है इनका, ये जो चीजें हैं ना बरही बरही के धर्म, वेदी वेदी के धर्म, इनका शेषत्व यानी गौणपना है, ये दूसरे के लिए हैं, जो परार्थ होते हैं वो शेष कहलाते हैं, तो ये दूसरे के लिए हैं, लेकिन इनका जो शेषत्व है वो प्रकरण के कारण से नहीं है। पूर्व पक्षी ने यह हेतु दिया था क्योंकि ये प्रधान के प्रकरण में पड़े गए इसलिए प्रधान से ही जुड़ेंगे, सिद्धांति कह रहा है इनका संबंध जो जुड़ा हुआ है ये प्रकरण से प्रयुक्त है, प्रकरण के कारण से ये प्रवृत्त नहीं है, ये अन्य कारण से प्रवृत्त है, क्या है वो भाष्य में बताएंगे। तो सर्वेशां वा अंग प्रधानानाम इमे धर्माः, सभी अंग प्रधानों के होंगे, दशपूर्ण मास के संदर्भ की बात है। नात्र शेषत्वं प्रकरणात् भवति, ये जो शेषत्व है यानी गौणत्व है ये प्रकरण के कारण से नहीं होता है, किनका, बरही बरही के धर्म, वेदी वेदी के धर्म, इनका। उपकार लक्षणम ही तत्, ये तो उपकार के कारण से है, इनके द्वारा उपकार किया जाता है वहां पर, इसलिए है। सीधे प्रकरण से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये उसका उपकार करते हैं इसलिए जुड़े हुए हैं। तो यद यस्य उपकरोति तत्तस्य शेष भूतम्, जो जिसका उपकार करता है, तो जो का मतलब तो क्या हुआ, बरही और वेदी और इनके धर्म, जिसका उपकार करता है, जिसका मतलब तो याग का, जिसका उपकार करता है तत्तस्य शेष भूतम्, वो उसका शेष भूत कहलाता है। अब ये किसका उपकार करते हैं, तो बोले सर्वेशाम च अंग प्रधानानाम इमे धर्मा उपकुर्वन्ति, ये प्रधान और अंग दोनों का उपकार करते हैं, इसलिए वो उन दोनों के शेषभूत होंगे। तो ये जो शेषत्व है यानी गौणत्व है, ये उपकार लक्षण है, उपकार के कारण से है। तो इसमें पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्य, तो ये पता कैसे लगा आपको, बोले वाक्यात, वाक्य से पता लगता है। भाई वाक्य से कैसे पता लगा, वेद्याम हविंशी आसादयति, वेदी में हवियों को रखता है, ये एक वचन मिल रहा है, इससे ये निकाल रहे हैं, ये वाक्य है। कैसे, इति हविर मात्र वाक्यात गम्यते, यहां पर हवि मात्र का वाक्य से ग्रहण हो रहा है, किसी प्रधान की हवि का ही हो, अंग की हवि का ना हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ऐसा सामान्य कथन है। तो यहां पर हवि मात्र का वाक्य से ग्रहण हो रहा है, प्रधान हविंशी प्रकरणात्, लेकिन प्रधान की हवियां ही यहां पर ग्रहण होंगी, तो वो किससे होगा, प्रकरण से आप प्रधान की हवियों का ले सकते हो, वाक्य से तो यहां पर हवि मात्र का ग्रहण हो रहा है। वाक्यम च प्रकरणात बली है, और वाक्य प्रकरण से बलवान होता है, तस्मात हवि बरहिशी हविंशी आसादयति, इसलिए ये जो बरहिशी है, बरही पर हवियों का आसादन करता है, ये धर्म है, मतलब सर्वत्र होगा, सर्वत्र होगा, जैसे वो था वैसे ये है, जैसे वेद्याम हविंशी आसादयंती, वेदी में हवि को रखता है तो सभी हवियों को रखता है, तो वेदी में कहां पर रखेगा, वो बरही के ऊपर ही रखता है, इसलिए बरही, बरही के धर्म वो सब हवियों के लिए होंगे, यानी अंग और प्रधान दोनों के लिए होंगे, दोनों पे लागू होंगे। ये भी बात वो पहले जैसी है कि हम इसको प्रकरण से निर्णय करें या वाक्य से निर्णय करें, तो पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं प्रकरण से करें, तो वो यूं जोड़ रहा है कि भाई ये वाक्य इस प्रकरण में पढ़ा गया है, इसलिए ये नहीं, ये धर्म इसमें यहां पर पढ़े गए, पर ये वाक्य के आधार पर, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, वेद्याम हविंची आसादयंती। अब इसमें बरही और वेदी, या बरही के धर्म और वेदी के धर्म, ये जो है उसके लिए यहां पर सीधे सीधे नहीं है, पर ये कथन जो वाक्य मिल रहा है इसके आधार पर ये निर्णय कर रहे हैं, ये सब जगह लगेगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, आपत्ति है उसको, आह यदि प्रकरणम वाक्य ने बाध्यते लोके भी बरहिशाम इमे धर्मा उक्ता भवन्ति, अगर आप यहां पर प्रकरण को वाक्य से बाधित कर लोगे तो फिर लोक में भी बरही के ये धर्म मानने चाहिए, क्योंकि आपके वाक्य के अनुसार तो सभी जगह प्राप्त होने चाहिए, लोक में भी प्राप्त होने चाहिए, कहीं भी जहां जहां भी बरही का प्रयोग होगा वहां वहां बरही के धर्म भी प्राप्त होंगे। तो सिद्धांत कह रहा है तत्र को दोष है, अगर प्राप्त होंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। गुरु पक्षी कह रहा है सर्वत्र धर्म कर्तव्य प्राप्त बनती, ये सब जगह करने पड़ेंगे आपको, अभी तो करते नहीं हो, यही दोष आएगा, हर जगह उसको करना पड़ेगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते प्रकरणा दर्शपूर्ण मासे हो उपकार का ए व्यति गम्य थे, भाई यहां पर प्रकरण भी है तो प्रकरण से ये पता लगा कि दर्शपूर्ण मास के ही उपकारक होंगे, दर्शपूर्ण मास से अतिरिक्त जो लौकिक कर्म है उसके ये उपकारक नहीं होंगे। तो वाक्य से ये इस प्रकरण में सभी अंग प्रधानों को प्राप्त हो रहे हैं, और प्रकरण से ये केवल दर्शपूर्ण मास में लगेंगे, लौकिक कर्मों में नहीं लगेंगे, और दर्शपूर्ण मास में ये प्राप्त है प्रकृति में तो विकृति में भी चले जाएंगे, तो इन शास्त्रीय कर्मों में तो लगेंगे लेकिन लौकिक कर्मों में नहीं लगेंगे। तो यहां तो हमारे को फिर भी क्या संगति लग रही है कि ये वाक्य यहीं पर ही लगाए, वहां क्या था वो प्रकरण अनारभ्याधीत में भी जाकर के वो लग रहा था, लेकिन लौकिक में तो फिर भी नहीं लगा, वहां पर लौकिक में तो फिर भी नहीं लगेगा अनारभ्याधीत, और वो अनारभ्याधीत वो चूंकि चयन के लिए है, वो इष्टिकाएं चयन के लिए है, अग्नि के लिए है, इसलिए वहां से जोड़ करके इसने वहां तक भी उसको ले लिया था वाक्य के आधार पर। आगे तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एवं चेत, अगर ऐसा है तो अंगान्यपि न दर्शपूर्ण मास शब्द कहानी, पीछे उसने कहा था ना कि लौकिक कर्म है ये तो दश पूर्णमास शब्द से नहीं कहे जाते और दश पूर्ण इसलिए नहीं लेंगे, तो बोले ये अंग भी तो दश पूर्णमास शब्द वाले नहीं है, तस्मात तेषु अपि न प्राप्नुवन्ति, इनमें भी ये प्राप्त नहीं होंगे। उत्तर दे रहा है सिद्धांत, उच्चते यद्यपि अंगानी न दश पूर्णमास शब्द कानी, अंगों को दश पूर्णमास से नहीं कहा जाता है, उस शब्द वाले नहीं है, किंतु यहां पर अध्याय कर ले, किंतु दश पूर्णमास है उपकार कानी, लेकिन ये दश पूर्णमास का उपकार तो करते हैं। एषु क्रियमाणा धर्मः दर्शपूर्णमासयो उपकरिष्यन्ति, इनमें किए गए यानी अंगों में किए गए ये धर्म दर्शपूर्णमास का उपकार करेंगे। तस्मात् अंग प्रधानेषु कर्तव्यायति, इसलिए अंग प्रधान दोनों में करना चाहिए। इस पे यदि पूर्व पक्षी एक बात रखे, पूर्व पक्षी एक प्रसंग इसका अपवाद के रूप में दिखा रहा है, वो है तीसरा सूत्र आराद अपि इति चेत। अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो कि ये जो दूर का था उसमें तो आपने प्राप्त नहीं कराया, वहां भी प्राप्त होने लगेगा, फिर तो वहां तो आप प्राप्त नहीं कराते हो, तो यहां क्यों करा रहे हो इस शैली में, वो क्या है भाष्य में है, पिंड पित्री यज्ञ बर्हिर्धर्म युज्येता। अगर आप इस शैली से करोगे तो पिंड पित्री यज्ञ में भी ये बरही के धर्म जाएंगे, वेदी के धर्म जाएंगे, क्योंकि वो भी अंग के रूप में है। क्यों ऐसा होगा, तो बोले सोपी दाते बरहिषि वर्तते, अंग के रूप में नहीं लेकिन वो उसके उपकारक हैं इस दृष्टि से। पीछे सिद्धांती ने ये कहा था ना कि ये अंग यद्यपि दर्शपूर्ण मास शब्द से नहीं कहे जा रहे हैं लेकिन दर्शपूर्ण मास के उपकारक हैं, इसलिए यहां पर ये धर्म आएंगे, इस हेतु को पकड़ के कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सोपी, सोपी मतलब वो यज्ञ, यज्ञ कौन सा, पिंड पितृ यज्ञ। सोपी दाते बरहिषि वर्तते, ये जो यज्ञ है ये कटी हुई बरही के ऊपर ही होता है। तस्य वापी बरीषा अस्ति प्रयोजनम, तस्य चापी बरीषा अस्ति प्रयोजन, उसका भी बरी से प्रयोजन है। तो तदपि आराद चिष्ट धर्मवत स्यात्, वो दूर का है लेकिन ये भी उसके अनुसार इस इन धर्मों वाला हो जाए, जो अन्य धर्म है ये वहां पर भी होने चाहिए। ये जो दर्शपूर्ण मास, ये जो पिंड पितृ यज्ञ है ये दर्शपूर्ण मास की दर्श की विकृति है, अमावस्या में इसको अपराह्न में किया जाता है, पहले वहां भी प्राप्त होने लगेंगे। ये जो इन्होंने लिखा है आराचिष्ट धर्मवत, तदपि आराचिष्ट धर्मवत स्यात्, ये जो है विवरण में अगले पृष्ठ पे और इसी पृष्ठ पर भी नीचे टिप्पणी में लिखा है कि इससे तीसरे अध्याय के छठे पाद के आराचिष्ट अंशु और अधाभ्य को ग्रह धर्म नामक सातवें अधिकरण की ओर यह संकेत किया है। वहां दूर कहे हुए अंशु और अधाभ्य भी जैसे ग्रह धर्मों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पिंड पितृ यज्ञ भी बरही आदि धर्मों से युक्त होता है, ये अगर ऐसा कोई कहे तो, कि दूर से भी हो जाए तो। छठे अधिकरण में सातवें अधिकरण की, अच्छा अधिकरण तो ग्यारहवां है ये, हाँ नीचे जो लिखा ना 3, 6, 11 सूत्र 32 से 34 है, 1028 तो इसके उत्तर में सिद्धांती कहता है न अल्पविराम तद वाक्यम ही तदर्थत्व, बोले ये नहीं होगा, न तस्य बरहिर एतैर धर्मवत, उसकी बरही यानी पिंड पितृ यज्ञ की जो बरही है वो बरही धर्मों से युक्त ना होवे। क्यों, तद वाक्यम ही तदर्थत्व, ये जो वाक्य है यानी बरहिषि हविंषि आसादयति, ये जो वाक्य है ये दशपूर्ण मास के लिए ही है, दशपूर्ण मास के प्रकरण में ही पढ़ा गया है, ये बरही के उपकार के लिए है, बरही उसके लिए, तो ये धर्म बरही का उपकार करते हुए परोक्ष रूप से याग का करेंगे तो वहां पर भी होने चाहिए। तो कहा कि नहीं, ये दशपूर्ण मास में ही कहे गए हैं। भाष्य में आगे कहा वाक्यम ही एकम दशपूर्ण मासाभ्याम सह धर्माणाम, इसको यूं अन्वय करते हैं, दशपूर्ण मासाभ्याम सह धर्माणाम एकम वाक्यम, ये जो धर्मों का कथन है इसका दर्शपूर्ण मास के साथ एक वाक्यता है, ये एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं, औरों के साथ नहीं। यानी पिंड पितृ यज्ञ के साथ एक वाक्यता को प्राप्त नहीं होंगे। ये जो धर्म है यानी धर्म को कहने वाले वाक्य हैं, ये दर्शपूर्ण मास के वाक्य से एकत्व को प्राप्त होते हैं। वाक्यम ही एकम दर्शपूर्ण मास अभ्याम सह धर्माणाम तेन दर्शपूर्ण मास यो उपकार कहा धर्म, इसलिए ये धर्म दर्शपूर्ण मास के उपकारक होंगे। यद दर्शपूर्ण मासार्थम तत्र प्राप्तवन्ति नान्यत्र, तो जो जो दर्शपूर्ण मास के लिए है वहां वहां ये प्राप्त होंगे। तो दर्शपूर्ण मास के जो अंग हैं वो दर्शपूर्ण मास के लिए हैं, इसलिए वहां तो प्राप्त हो जाएंगे, अन्य जगह यानी पिंड पितृ यज्ञ में नहीं होंगे। तस्मात पिंड पितृ यज्ञ बरहिशो न भविष्यति, पिंड पितृ यज्ञ की बरही में ये धर्म बरही के धर्म नहीं होंगे। यही बात वेदी के धर्म पे भी घट जाएगी, इन्होंने कहा नहीं है। आगे लिंग दर्शनाच्य, और बोले इसका संकेत भी मिलता है कि इन अंगों में ये धर्म होते हैं। लिंगम भवति एवं आह स वै ध्रुवाम एव अग्रे अभिघारयति ततो हि प्रथमौ आज्य भागौ यक्षन भवति, तो ये ध्रुवा को ही पहले अभिघारित करता है। अभिघारयति ये धर्म है, ध्रुवा में अभिघारण करता है, घृत को लगाता है, सिंचित करता है, और फिर ततो ही प्रथम आज्य भागो यक्षन भवति, तभी प्रथम आज्य भाग को का होम करने वाला यजन करने वाला होता है वो। तो ये जो आज्य भाग है ये है अंग कर्म, आज्य भाग है ये अंग कर्म है। प्रधान तो ठीक है दर्शपूर्ण मास था उसमें ये अंग भाव है, तो इसमें इस धर्म को दिखाया गया अभिकारण, ध्रुवा में अभिकारण, इस धर्म को अंग में भी बताया गया है। तो इससे पता लगा कि अन्य धर्म भी, तो अब ये बरही के धर्म और वेदी के धर्मों को भी अंग कर्मों में ले रहे हैं इस संकेत से। तो इति अभिघारण से आज्य भागार्थता दर्शयति, तो अभिघारण की यानी धर्म की आज्य भागार्थता यानी अंग के प्रयोजन के लिए ये दिखाते हैं। तो बरहिरादीनाम दर्श पूर्ण महाशयो अंग प्रधान साधारणता अधिकरणम, आगे देखिए दूसरा अधिकरण शीर्षक है स्वामी संस्काराणाम प्रधानार्थता अधिकरणम। स्वामी के लिए जो संस्कार किए जाते हैं यजमान के लिए, उससे संबंधित जो कर्म होते हैं वो प्रधान के लिए होते हैं, वो अंग के लिए नहीं होते। ये भी धर्म है, कुछ कर्म किए जाएंगे धर्म किए जाएंगे, तो प्रधान के हैं या अंग के हैं यही यहां पर प्रश्न है। तो इन्होंने कहा प्रधान के लिए है इस अधिकार, इस अधिकरण को स्वामी युक्ताधिकरणम ये भी कहा जाता है, स्वामी युक्ताधिकरणम। भाष्य ज्योतिष्टो में केश श्मश्रुणोर वपनम पयोव्रतानी तपश्च अमनातानी, ज्योतिष्टो में केश और श्मश्रु बाल सिर के और श्मश्रु दाढ़ी मूछ ये जो हैं मूछे, इनके वपन का यानी काटने का कथन किया गया है, ये भी संस्कार है। और पयोव्रतानी, पयोव्रत होता है दूध को ही पीता है, तपश्चा और तपस्या भी वहां पर कही गई है, ये पढ़े गए हैं। तेषु संदेह किम अंग प्रधानार्थानी उत प्रधानार्थानी, ये जो किए जाएंगे स्वामी या यजमान में ये केवल अंग के, केवल प्रधान के लिए हैं या अंग प्रधान दोनों के लिए। किम तावत प्राप्तम, तो अंग प्रधार्थान प्रधानार्थानी इति पूर्वेण न्याय ने प्राप्तम, बोले अभी अभी तो आप करके आए हो, उससे चूंकि प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रधान के साथ जुड़ते हैं तो अंग के लिए भी होंगे प्रधान के लिए भी होंगे, ऐसा ही इसके लिए भी होगा। तो यजमान जो ये सारी चीजें करेगा तो ये भी दोनों में लगने चाहिए, अंग और प्रधान दोनों के लिए होने चाहिए। तो एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांती कह रहे हैं फल संयोगा तो स्वामी युक्तम प्रधानस्य, बोले प्रधान के ही ये केवल होंगे, क्योंकि इसमें जो स्वामी जुड़ता है वो फल के संयोग से जुड़ता है यानी फल की प्राप्ति के लिए। तो स्वामी से के से युक्त जो भी ये केश शमश्रु आदि के संस्कार हैं ये केवल प्रधान के होंगे, क्योंकि फल का संयोग स्वामी के साथ ही होता है और फल प्रधान से ही प्राप्त होता है। भाष्य देखिए स्वामी युक्तम एतत्, केवल ये जो धर्म है ये स्वामी से युक्त है। तस्मात प्रधान से, इसलिए केवल प्रधान के होंगे। कस्मात फल संयोगात, फल का संयोग होने से, फल संयोगात तो इस सूत्र का अंश है, इसको खोल रहे हैं। पुरुषस्य यागेन अयम संबंध, पुरुष का इसका यजमान का याग से संबंध क्या है? जैसे वहां पर शास्त्र को पढ़ते हुए कहते हैं ना, अधिकारी कौन है इस शास्त्र, शास्त्र अधिकारी विषय और प्रयोजन, ये चार चीजें जो जोड़ी जाती है ना, तो बोले इस याग का इस पुरुष के साथ संबंध क्या है, किस रूप में है? तो उसके लिए कह रहे हैं यागो अपूर्वस्य दाता, याग तो अपूर्व का यानी अदृष्ट का देने वाला है, और पुरुष प्रतिग्रहिता, पुरुष लेने वाला है, बस ये संबंध है इनका आपस में। वो देने वाला है, ये लेने वाला है, यही संबंध है। तो पूर्व पक्षी कह रहे नहीं, इसके अलावा भी तो संबंध है, ननु अपरोपि अस्ति संबंधः, दूसरा भी संबंध है क्या? यागो निर्वर्त है, याग तो होना है, और पुरुषो अभिनिर्वर्तक है, पुरुष उसको करवाने वाला है, तो याग तो होने वाला है और ये यजमान हुआने वाला है या करवाने वाला है, तो ये भी तो संबंध है ना। नहीं कहेंगे ये याग कौन कर रहा है, याग को करवाने वाला कौन है, तो ये सब हम वाक्यों का प्रयोग करते ही हैं। तो यजमान का याग के करने करवाने के साथ भी संबंध है, आप केवल दाता और प्रतिग्रहिता का ही क्यों कर रहे हो? इस पर सिद्धांत कह रहे हैं फलेने तो संबंधो भविष्यति इत्येवम अर्थः पुरुष श्रूयते नहीं आगम से साधयति। ये जो पुरुष है, मनुष्य यजमान, ये इसका फल के साथ में संबंध होगा भविष्य में, इसके लिए यहां पर पुरुष का श्रवण होता है कि किस पुरुष को इसका फल मिलेगा। वो जो पुरुष है वो याग को सिद्ध नहीं करता है, याग को सिद्ध करने के लिए थोड़ा है। ये ऋत्विकों के लिए कह सकते हैं, और ऋत्विक याग को सिद्ध करने के लिए है, लेकिन यजमान है वो याग को सिद्ध करने के लिए थोड़ा है, वो तो फल की प्राप्ति के लिए, याग थोड़ा प्रयोजन है उसका, फल उसका प्रयोजन है। याग सत्तया संबंध्यते इति, ये जो याग है वो तो सत्ता मात्र से ही उससे संबंधित हो जाएगा, वो है तो यजमान से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो वहां पर है, जुड़ा हुआ है, संबंध तो उससे ही जुड़ जाएगा, किसे, स्वामी के साथ में जुड़ जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं किमिति तरही, अगर ऐसा है यजमान याग को करने वाला नहीं है तो फिर ये वचन क्यों मिलते हैं, किमिति तरही। इसके बाद विपरीत अल्पविराम से लीजिए, निर्वर्तयतः फलम भवति इति, यहां पर बंद कर लीजिए और प्रश्नवाचक को हटा लीजिए, कि इसको करते हुए को फल होता है, किस यजमान को फल होता है, करते हुए को होता है, वो उसको करे तो सही, तो करते हुए को फल होता है, इसका मतलब है वो यजमान याग को कर रहा है, उसको सिद्ध कर रहा है। दूसरा वाक्य है प्रश्नवाचक के बाद में, संस्काराश्च संस्कुर्वंती इति उच्यन्ते, संस्काराश्च संस्कुर्वंती, और ये जो कर्म किए जाते हैं उसमें जो संस्कार है वो संस्कारित करते हैं उस यजमान को, संस्कुर्वंती इति उच्यन्ते, ये वचन आप मिलते हैं। इस पर सिद्धांत कह रहा है यत् तस्य संस्कर्तव्यस्य प्रयोजनम तत्र सामर्थ्यम जनयंती इति, बोले जो उस संस्कर्तव्य का प्रयोजन है, संस्कर्तव्य कौन है, पुरुष यजमान, जिसको जिस पे संस्कार किया जाना है, तो संस्कर्तव्य का प्रयोजन, ये संस्कार चूंकि किया जाना, केश शमश्रु का वपन है, पयोव्रत है, तप है इत्यादि, वो संस्कर्तव्य वो पुरुष है यजमान, तो यत् तस्य संस्कर्तव्य से प्रयोजनम, उसका प्रयोजन क्या है, तत्र सामर्थ्यम जनयंती इति, उसमें सामर्थ्य को पैदा करते हैं इन संस्कारों के द्वारा, संस्कार गुणांतराधानी तो होता है, उसमें कुछ सामर्थ्य को पैदा कर रहे हैं, और वो सामर्थ्य किस लिए पैदा कर रहे हैं, बोले फलम च ग्रहीतुम पुरुषस्य प्रयोजनम, पुरुष का प्रयोजन क्या है, संस्कर्तव्य जो पुरुष है उसका प्रयोजन क्या है, फल को ग्रहण करना, न यागम अभिनिर्वर्तयितुम, याग को करने के लिए सामर्थ्य नहीं बढ़ाई जा रही है, फल को लेने के लिए सामर्थ्य बढ़ाई जा रही है उसकी। अभी सामान्यतः हम क्या यही तो सोचते हैं कि भाई यजमान के लिए संस्कार किए जाते हैं, केश वपन, बाल वाल काटे गए, ये सब हुआ तो इससे यज्ञ ठीक होगा, और यज्ञ ठीक होगा, ठीक है, यज्ञ का फल उसी को प्राप्त होगा, लेकिन ये जो सामर्थ्य बढ़ी, वो यज्ञ करने की सामर्थ्य बढ़ी, ऐसा हमारा रहता है, ये क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, फल को ग्रहण करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है उसकी, याग तो वो वैसे भी कर सकता है, फलम चक्रहितुम पुरुषस्य प्रयोजनम न यागम अभिनिर्वर्तयितुम। तस्मात ये पुरुष संस्कार आते, पुरुष फल प्रतिग्रहण समर्थम कुर्वन्ती, तो ये पुरुष के जो संस्कार हैं ये पुरुष को फल के प्रतिग्रहण के उसमें प्रतिग्रहण में समर्थ करते हैं। न याग निर्वृत्तिम निर्वृत्ति समर्थम, याग को संपन्न करने के लिए समर्थता के लिए नहीं है ये। इस पर पूर्व पक्ष कहता है आह यदि याग निर्वृत्त न सामर्थ्यम जनयंती कथम तरही याग धर्मास्ते भवन्ति, तो याग को बन करने में ये समर्थ ही नहीं, सामर्थ्य को नहीं बढ़ाते हैं सामर्थ्यम, तो फिर ये याग के धर्म कैसे कहे जा रहे हैं, तो पुरुष के धर्म कहे जाने चाहिए। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते यागस्य स्वार्थम साधयता साहाय्य वर्तन्ते, बोले ये जो धर्म है स्वार्थम साधयता यागस्य, स्वार्थ को सिद्ध करते हुए जो याग है उसके ये सहायता में होते हैं, सहाय्य वर्तन्ते। तो पूर्वपक्ष कश्चतस्य स्वार्थः, उस याग का स्वार्थ क्या है जिसकी में ये सहाय्य होते हैं, तो उसका याग का स्वार्थ क्या है, तो यदस्य कर्ता फलेन संबद्धते, याग का स्वार्थ यही है कि इसको करने वाला फल से संबद्ध हो जाता है। याग का यही तो प्रयोजन है, याग को करने वाला इस फल से जुड़ जाए बस। तो तस्मात स्वामी संस्कार प्रधानार्थाय थी, इसलिए ये कर्म स्वामी के हैं और वो प्रधान के लिए, केवल प्रधान के लिए। अब अंग कर्म जो है वो तो प्रधान के साथ जुड़ करके एक ही फल देते हैं, उनका अलग अलग फल तो होता नहीं है, तो उस तरह से वो जुड़ ही जाते हैं परंपरा से। तो फिर इन्होंने कहा स्वामी संस्काराणाम प्रधानार्थताधिकरणम, स्वामी के संबंधित संस्कार होते हैं वो प्रधान कर्म के लिए ही होते हैं, अंग कर्मों के लिए नहीं होते, अंग कर्मों का फल ही नहीं होता, और ये यजमान है ये तो फल के लिए केवल योग्य होता है, कि तैयार होते हैं ना कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने के बाद में लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, वो पात्र हमारा रहे कि हम उसका फल ले सकें ग्रहण कर सकें। आगे देखिए तीसरा अधिकरण, सौमिक वेद्यादि नाम अंग प्रधानो भयताधिकरण, सोम से संबंधित जो वेदी आदि हैं उनका अंग और प्रधान दोनों की अंगता का अधिकरण है, वो प्रधान के भी अंग होंगे और अंग के भी अंग होंगे, मतलब प्रधान और अंग कर्म जो भी हैं वो इसमें किए जा सकते हैं, इसकी यहां पर उपयोगिता है, दोनों के लिए है वो। इसको चिकीर्षा न्याय भी कहते हैं, चिकीर्षा न्याय, चिकीर्षा आगे ये शब्द आएगा भाष्य में, ये प्रयोग करेंगे इससे और इससे आगे अधिकरण में, तो कहते हैं चिकीर्षा न्याय। भाष्य देखिए ज्योतिष्टो में श्रूयते, ज्योतिष्टो में ये वचन हमें मिलता है षट त्रिंशत प्रक्रमा प्राची अल्प विराम चतुर्विंशति रक्रेण अल्प विराम त्रिंशत जखने न इयतिम शक्ष्यामहे, तो प्रक्रम नाप के लिए है, वैसे इन्होंने युधिष्ठिर जी ने पीछे विवरण दिया है कि पैर के लिए पाद के लिए आता है, तो उसके लिए माप भी लेते हैं कि ये छोटा होता है तो ये 10 अंगुल का और वैसा होता है तो 15 अंगुल का ये मान करके चलते हैं, लौकिक पद 24 अंगुल का होता है, तो जो भी इनका परिणाम है यथा शाखा इनका परिणाम परिमाण जानते हैं, जिस शाखा के उसे इस हिसाब से कर लेते हैं, तो प्राची दिशा में षट त्रिंशत प्रक्रमा प्राची पूर्व की तरफ, वेदी जो है उसके नाप की दृष्टि से कह रहे हैं, वेदी बनती है बड़ी तो उसमें 36 प्रक्रम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं सामने की तरफ, यहां से एक जगह से लेकर के आगे की तरफ 36, और चतुर्विंशति अग्रेण आगे के भाग में 24 करते हैं, और वो आगे के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तराग्र करते हैं ना दक्षिण से, जैसे हम ये सामने पूर्व है तो इधर से तो इधर तो 36 गए, और जो आगे का भाग है यानी उसका यज्ञ का कंधे का भाग कहें वो 24 यूं लिया जाता है अग्रेणा और त्रिंशत जघनेना, जघन भाग मतलब ये जघन प्रदेश होता है नीचे वाला, कूले वाला भाग है या नीचे वाला वेदी का नीचे वाला भाग चौड़ा होता है, उस वो 30 है। वेदी में हम देखते ही हैं कि आगे ये थोड़ा ये चौड़ा सा रहता है, नीचे चौड़ा रहता है ऊपर सकड़ा रहता है। ये यहां पर इयति शक्ष्यामहे, इयति में जिससे कि, इयति में इयति जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिससे कि इसमें हम प्रमाण में हम समर्थ हो सकें, चीज को करने में समर्थ हो सकें, ये है। इस स्थान में जो ये इन्होंने परिमाण बताया है इसमें यज्ञ को करने में समर्थ हो सकेंगे ये कह रहे हैं। तत्र संदेह किम एषा वेदिर अंग प्रधानार्था उत प्रधानार्था इति, ये जो वेदी अंग प्रधान दोनों के लिए है या केवल प्रधान के लिए, किम तावत प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है चिकीर्षया च संयोगात, चिकीर्षा के कारण से यहां पर संयोग हो जाएगा, यानी स्वामी की जो महावेदी है वो प्रधान के लिए हो जाएगी। सिद्धांतिक का तो कहना है अंग प्रधान दोनों के लिए, पूर्व पक्षी कह रहा है केवल प्रधान के लिए, कैसे तो बोले चिकीर्षया च संयोगात प्रधानार्थेति, प्रधानार्था इति ना आक और जोड़ लेना, तो ये प्रधान के लिए है चिकीर्षा के कारण। तो का चिकीर्षा, चिकीर्षा का मतलब क्या है तो बोले इयति शक्ष्यामहे इति, ये जो वचन दिया गया था उसमें इयति शक्ष्यामहे अंश था उसको केंद्रित कर रहे हैं। चिकीर्षितम तस्य अर्थेन एषा श्रूयते, तो जिसको चाहा गया है करने की इच्छा की गई है उसके लिए यहां पर यह श्रवण है। क्या शक्ष्यामहे अस्याम कर्तुमिति, हम इतने में इतने परिमाण में इसको हम कर सकते हैं। तो प्रधानम च चस्य चिकीर्षितम नांगानी, वो प्रधान ही वहां पर करने की इच्छा से था इसको हमें करना है, ना कि अंग। प्रधानम ही फलवत नांगानी, क्योंकि प्रधान ही फल वाला होता है, अंग तो फल वाले नहीं होते। इस पर सिद्धांति कह रहा है आह यदि अंगानी न चिकीर्षितानी किमर्थम क्रियंते इति, अंग यदि करने योग्य नहीं है चिकीर्षित नहीं है तो फिर किए क्यों जाते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते अचिकीर्षितानी अपि अंगानी क्रियंते, अचिकीर्षित हो तो भी किए जाते हैं। यद्यपि तानी न चिकीर्षन्ते तथापि तही अचिकीर्षित ही अन्य चिकीर्षते, तो यद्यपि उनके सीधे की करने की इच्छा नहीं की जाती है लेकिन ये अचिकीर्षित होते ही वे भी, यानी ये जो अंग है अन्य चिकीर्षते, अन्य की यानी प्रधान की यहां पर चिकित्सा की जाएगी। तस्मात तानी क्रियंते, इसलिए वो किए जाते हैं। यत् चिकीर्षितम तस्य वेदी तस्मात प्रधानार्था इति, जो चिकीर्षित है उसी के लिए ये वेदी है और वो इसलिए ये केवल प्रधान के लिए होगी अंग के लिए नहीं होगी। आगे स्थितम तावत अपर्यवस्थितम, अभी ये केवल पूर्व पक्ष कहा गया है और इसको यहीं पर ही रोक दिया, पूरा नहीं किया है। इसकी चर्चा अगला भी एक विषय और उठा रहे हैं और उन दोनों का समाधान एक साथ करेंगे, आगे नवे सूत्र में इसका समाधान करेंगे। देखिए तो ये चौथा अधिकरण इन्होंने शुरू किया, अभिमर्शनस्य अंग प्रधानो भयागं उभय अंगताधिकरणम, छोटी की मात्रा कर लेना। तो अभिमर्शन आदि कुछ कर्म है, अभिमर्शन एक कर्म है, छूना उसको विशेष प्रकार से, वो अंग और प्रधान दोनों के लिए होगा, उनका ये अंग कहलाएगा, उनका धर्म कहलाएगा, ये अधिकरण है। तो पहले वाला भी जो था ना सौमिक वेदी का, अंग और प्रधान दोनों में प्रयोग होगा, दोनों के लिए वो है, उसी तरह से ये भी साथ में जोड़ा जा रहा है। तो स्तो दर्श पूर्णमास हो, दर्श पूर्णमास है, तत्र श्रूयते चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृशेत पंचहोत्रा अमावस्याम इति। तो ये चतुर्होत्र जो है ये मंत्र है, उसके द्वारा पौर्णमासी में हवि को छुए, अभिमृशेत किसको छूता है, हवि को छूता है, और पांच होत्र वाले से मंत्र से अमावस्या के अंदर छूता है। तो पूर्णमासी में चार और अमावस्या में पांच से छूता है, कौन बड़ा हुआ, अमावस्या बड़ी या पूर्णमासी बड़ी, अमावस्या बड़ी हो गई ना जिसमें ज्यादा मंत्रों का प्रयोग होता है, ज्यादा का प्रयोग होता है ना वो बड़ा हुआ, कम का होता है वो छोटा हुआ, ठीक है, जिसके अधिक सेवक होते हैं वो बड़ा होता है, जिसके कम सेवक हो वो छोटा होता है, और जिसके सेवक हो ही नहीं वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है, सन्यासी के कितने सेवक होते हैं, राजा के कितने सेवक होते हैं, जिसके आत्मवश होता है सारा सब कुछ, अपने वश में होता है वो बड़ा होता है। तो जिसके अपने वश में है, स्वतंत्र है, तो उसको सेवकों की जरूरत नहीं है। राजा है वो अपने को भी वश में रखता है और सेवकों को भी वश में रखता है, सबको अपने वश में रखता है। ये तो केवल अपने अपने को, शरीर को वश में, इंद्रियों को वश में रखता है, वो अपनी इंद्रियों को भी और अपने कर्मचारियों को भी और सबको भी वश में रखता है। तो क्या छोटा बड़ा जिसके पास अधिक हो, तो हम दिन में प्रकाश अधिक जलाते हैं, रात को प्रकाश अधिक जलाते हैं, रात को अधिक जलाते हैं ना, तो कौन अधिक महत्वपूर्ण हुआ, जिसके लिए हम अधिक जलाते हैं, जिसका एक की सेवा एक से हो जाती है, एक की सेवा के लिए दस रखने पड़ते हैं, या एक की चिकित्सा तो एक ही चिकित्सक कर देता है और एक की चिकित्सा के लिए पांच पांच चिकित्सक बुलाने पड़ते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ? तो जिसको पांच पांच चिकित्सक बुलाने पड़ रहे हैं, जिसको पांच पांच गोलियां खानी पड़ रही हैं, एक को एक ही गोली खानी पड़ रही है, तो कौन बड़ा, कौन बड़ा? और जिसको खानी नहीं पड़े वो तो बिल्कुल ही, लेकिन यहां वैसे देखें तो देखिए, तो पौर्णमासी बड़ी है, अमावस्या बड़ी, तो क्या उसमें चूंकि पांच है इसलिए वो बड़ी हो गई। दोनों तरह के उदाहरण दिए मैंने, राजा वाला भी और रोगी वाला भी, दोनों में विपरीत है। तो खैर देखिए, तत्र संदेह, तो कहते हैं तत्संदेह किम अंग प्रधानार्थम अभिमर्शनम उत प्रधानार्थम। ये जो अभिमर्शन है, ये जो अभिमृषेत लिखा हुआ है ना, इसकी दृष्टि से ये अंग और प्रधान दोनों के लिए है या केवल प्रधान के लिए? किम तावत प्राप्त। ये जो चतुर्होत्रा और पंचहोत्रा कथन है, ये नीचे देखिए टिप्पणी में इसके जो मंत्र है, तो ये दूसरी पंक्ति में के अंत से देखिए, चतुर्होत्री मंत्रस्तु क्या है वो, पृथ्वी होता, देवरथर्यु रुद्रो अग्नि, बृहस्पतिर उपवक्ता। तो बृहस्पति पृथ्वी तो वहां होता है, ये एक, देव वहां पर अध्वर्यु है, ये दो, रुद्र अग्नित है, ये तीन, और बृहस्पति उपवक्ता है, ये चार। ऐसे ये चार हो गया। तो चतुर्होत्रा ये जो लिखा हुआ है, उपवक्ता के लिए कह रहे हैं ब्रह्मा इति सायणः, उपवक्ता का मतलब सायण ने ब्रह्मा किया है। अब पंचहोत्री मंत्र क्या है, अग्निर होता एक हो गया, अग्नि होता है, अश्विनाध्वर्यो अश्विन है वो अध्वर्यो होते हैं, त्वष्टा अग्नि त्वष्टा अग्नित होता है, और मित्र उपवक्ता मित्र इसमें उपवक्ता होता है। ये कितने हुए, ये भी चार हुए, लेकिन अश्विन दो मान करके ये पांच हो जाते हैं। नीचे लिखा भी है इन्होंने, अत्र अश्विन द्वौ और अध्वर्यु अपि द्वौ। तो ये जो अश्विन अध्वर्यु जो लिखा हुआ है, तो अश्विन चूंकि दो हैं, तो अध्वर्यु भी यहां पर दो लिए जाते हैं, इसलिए पांच होते हैं। कौन कौन से, अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता च, दोनों का ग्रहण करोगा तो ये नीचे वाला पांच होता है और ऊपर वाले में क्यों छह क्यों गए, नहीं नहीं अश्विनौ अध्वर्यु में तो भाई होता जो है वो अध्वर्यु तो दो है ना, वो तो देवता का नाम है, दो देवता हैं तो अध्वर्यु भी दो है, इस दृष्टि से कथन है, पांच हो जाएंगे। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है तथा अभिधान है ना, बोले अभिधान कथन से यहां पर केवल प्रधान का ही ग्रहण होगा। अभिधान का उसका मतलब है जो अभी हमने वचन देखा, चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषित, पौर्णमासी शब्द है, और पंचहोत्रा अमावास्याम, ये अमावस्या शब्द यहां पर है, अभिधान कहा है इसलिए इसी में होगा, और ये प्रधान के ही वाचक है, अंग के वाचक नहीं है। भाष्य प्रधानार्थम इति, प्रधानानाम प्रधान नाम ध्येयं चैतत् पौर्णमासी अमावस्या इति, अमावस्या और पौर्णमासी शब्द प्रधान के नाम है, तस्मात् प्रधानस्य अभिमर्शनम इति, केवल प्रधान में ही अभिमर्शन ये छूना करना चाहिए। इस पे सिद्धांती कहता है तदयुक्ते तु फलश्रुति ही तस्मात् सर्वचिकीर्षा स्यात्। तो तदयुक्ते का मतलब है अंग युक्ते, अंग से युक्त होने पर ही इसके फल की श्रुति है प्रधान की। तस्मात् सर्वचिकित्सा स्यात्, चिकित्सा से आप सबके करने की इच्छा होनी चाहिए, सब में यह होना चाहिए। भाष्य स्थितात उत्तरम, ये जो कथन है ये पीछे जो छोड़ करके आए थे हम सातवें सूत्र के बाद में, उससे जोड़ते हुए देखना है। आठवें से भी जुड़ेगा, वो आगे जुड़ेगा, लेकिन अभी ये जोड़ना है हमारे को सातवें से। यदुक्तम प्रधानम चिकित्सितम नांगानी, अल्प विराम कर लीजिए पूर्ण विराम के बाद, तस्मात प्रधानस्य वेदी रीति, ये जो आपने कहा था कि ये प्रधान चिकित्सित है न कि अंग, इसलिए ये वेदी जो होगी ये प्रधान की होगी, तन्ना ये ठीक नहीं है। तद्युक्ते फलश्रुति, तद्युक्ते मतलब अंग के से युक्त होने पर ही यहां पर फल की श्रुति है। तद्युक्ते फलश्रुति ये सूत्र का ही अंश है, उसको ही अब आगे खोल रहे हैं। सांगात फलम श्रूयते, फलश्रुति मतलब फलम श्रूयते, और तत्युक्ते का मतलब है सांगात, अंग सहित की ये फलश्रुति है, फल सुना जाता है। तस्मात सांगम चिकित्सितम, अंग सहित करने की इच्छा है, यद्यपि अंगानी न चिकित्सितानी तथापि वेत्याम कर्तव्यानी, यद्यपि इन अंगों को करने की इच्छा नहीं है, की करने की इच्छा से नहीं प्रवृत्त हुए, फिर भी वेदी में ही वो किए जाने चाहिए, अन्यथा न सांगम वेद्याम कृतम भवती, नहीं तो वेदी में ये सांग वेदी में ये नहीं किए जाते, ये वेदी में सांग नहीं किए जा सकेंगे। वेदी में सांग कर्म नहीं हो पाएगा, अगर ये वेदी में नहीं होंगे तो वेदी में केवल प्रधान कर्म ही होगा, अंग कर्म नहीं होगा, तो वो प्रधान कर्म सांग नहीं कहलाएगा। निरुक्ताधिकरण सिद्धांत, जो पीछे अधिकरण गया था उससे संबंधित ये बात कही इन्होंने। आगे सिद्धांत एक और कहता है, दसवां सूत्र गुणाभिधानात् सर्वार्थम अभिधानम, बोले गुण का कथन होने से, ये जो अभिमर्शन है ये गुण है, इसका कथन होने से सर्वार्थम अभिधानम, ये जो अभिधान यानी कथन है ये सबके लिए होगा, अंग और प्रधान दोनों के लिए। भाष्य यदुक्तम प्रधान नामत्वात्, ये जो पूर्व पक्षी ने आठवें सूत्र में कहा था, जिसको कि उन्होंने कहा था तथाभिधानेन, उसकी तरफ संकेत है कि ये जो आपने कहा था प्रधान नामत्वात्, प्रधान का नाम होने से पौर्णमासी शब्दस्य अमावस्या शब्दस्य च, पौर्णमासी और अमावस्या शब्द के प्रधान का नाम होने के कारण से प्रधान हविष्याम अभिमर्शन में थी, इसलिए प्रधान हवियों का ही अभिमर्शन करना चाहिए, बाकी का नहीं, प्रधान से संबंधित का है, नहीं तदेवम ये ठीक नहीं है। अंग हविषाम अपि अभिमर्शनम स्यात्, जो अंग हवियां हैं, अंग की जो हवियां हैं उनका भी अभिमर्शन होवे। कुतः गुणाभिधानात्, बोले गुण का कथन होने से, जो अभिमर्शन है इसका कथन होने से, कैसे गुणो अभिमर्शनम इति अभिधानम भवति, ये जो गुणाभिधानात है ये सूत्र का अंश है, गुणाभिधानात पूर्व पृष्ठ के अंत में, और इसी को फिर वो आगे खोल करके बता रहे हैं कि गुणो अभिमर्शनम इत्यभिधानम भवति, अभिमर्शनम गुण, अभिमर्शन जो है वो गुण है ये कथन होता है। पूर्व पक्षी कह रहे कथमत तद अभिधानम, इनका नाम क्या है, तो तत् गुणो अभिमर्शनम इति ब्रूते, तो अभिमर्शन ये उस गुण को कहता है। सिद्धांति कह रहा है इसमें पौर्णमासीम अमावस्याम इति च द्वितीयांतम, और जो पूर्णमासी और अमावस्या शब्द है ये द्वितीयांत यहां पर पढ़े गए हैं। जो हमारा वाक्य था चतुर्होता पौर्णमासीम अभिमृच्छेत अभिमृषेत, और पंचहोत्रा अमावस्याम अभिमृषेत, ये द्वितीय एक वचन है। गुणाभिधाना था ये 1055 पे देखिए, गुणों अभी यहां तक हो गया, यत गुणम यत गुणों अभिमर्शनम इति ब्रूते, सिद्धांति कह रहे हैं पौर्णमासीम अमावस्याम इति च द्वितीयांतम, ये द्वितीयांत हो गए। पौर्णमास्यर्थम अभिमर्शनम कर्तव्यम, पौर्णमासी के लिए ये अभिमर्शन किया जा रहा है, अमावस्यार्थम अभिमर्शनम कर्तव्यम इति, अमावस्या के लिए अभिमर्शन होगा। अतो यत्र यत्र क्रियमाणम पौर्णमास्याम अमावस्याम वा उपकरोति तत्र तत्र कर्तव्यम, तो जहां जहां भी पौर्णमासी और अमावस्या का उपकार करता है वहां वहां सब जगह ये किया जा सकता है। यत यत पौर्णमास्याम अमावस्यायाम वा अभिसंपद्यते साक्षात प्रणाड्या वा तत्र तत्र क्रियमाणम तया उपकरोति, तो जिस जिसको भी अमावस्या और पूर्णिमा मासी से संबद्ध होता है वो चाहे साक्षात हो चाहे प्राणाड्या हो, प्राणाड्या का मतलब है परंपरा से किसी भी तरह से, तो वहां वहां किया जाता हुआ वो इनका उपकार करता है। तस्मात प्रधान हविषाम अंग हविषाम च कर्तव्यम इति, तो प्रधान हवियों और अंग हवियों दोनों में ये अभिमर्शन करना चाहिए, अंग प्रधान की प्रधानता हो गई। जो पौर्णमास्याम है ना द्वितीया का एक वचन है, एक शब्द है दधिमानया, दधिमानया इकट्ठा दधिमानया, तो क्या अर्थ होगा? सही जी, दही को लाओ तो उसमें होगा दधिम आनया, यही तो समस्या हो गई। दधिम आनया हमारे को दिखाई क्या देता है? वही तो कह रहे हैं स्वामी जी, यही तो कह रहे हैं ना कि दधिम तो होता ही नहीं है। अब प्रथम दृष्टया तो क्या हो गया, स्वामी जी ने भी यही कहा था कि दही को लाओ, लेकिन दधिम दधिम तो होता ही नहीं है। नहीं आप ही शुरू में, नहीं नहीं उनके लिए कह रहे हैं, तो दधिम आनया क्या होगा, क्या अर्थ करेंगे इसका? एक एक एक तो शुरू वाला तो गलत हो ही गया, दधिम आनया ये तो नहीं होगा, तो इसके दो कर सकते हैं, कौन से एक बताओ पहले। दधि मा आनया, दधि को मत लाओ, दधि मा आनया, अच्छा, और दूसरा अच्छा आप कह रहे हो दधि मेरे लिए नया मां आनया, दही को मेरे लिए लाओ, ठीक है, और एक इन्होंने जो अर्थ किया दधि मां नया दही को मत ले जाओ, अब वो अलग अलग लिखा है या जोड़ के लिखा है उस पर निर्भर करेगा ना, अगर किसी ने अलग अलग लिखा हुआ है तब तो भ्रांति होगी ही नहीं, लेकिन अगर इकट्ठा लिखा हुआ है तो ये होगी। तो दही को दही मां आनया, इसका दधि मां आनया दधि को मत ले जाओ, दही को मेरे लिए लाओ, ये भी एक अर्थ कर सकते हैं, हैं? 1024 में आया था ये, हाँ, ऐंद्रम दधि अमावस्या, हाँ ऐंद्रम दधि अमावस्यायाम, ऐंद्रम पयो अमावस्यायाम, ये तो अलग, हाँ दध्यम कोई कर सकता है ऐसा, ऐंद्रम दध्यम ऐसा बोला था, नहीं नहीं ऐंद्रम दधि अमावस्यायाम, ऐंद्रम दध्यमावस्यायाम इकट्ठा तो ठीक है, ऐंद्रम दधि अमावस्यायाम यही ठीक है, यहां पर ऐंद्र दधि अमावस्या में, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे, ये हो गया पूरा चौथा अधिकरण पूरा हो गया, आगे देखिए। पांचवा अधिकरण, दीक्षा दक्षिणयोः प्रधानार्थताधिकरणम्। दीक्षा और दक्षिणा ये दो चीजें किसके लिए हैं? प्रधान के लिए है। प्रसंग उसी तरह से चल रहा है कि प्रधान के लिए है या अंग के लिए है, दोनों के लिए है या एक के लिए है, उसी तरह की चीजें सारी की सारी ली जा रही है। तो ज्योतिष्टों में दीक्षा श्रूयन्ते, तीसरो दीक्षा इति, तीन दीक्षाएं होती हैं ज्योतिष्टों में पढ़ी गई हैं। तीन दीक्षाएं क्या होती हैं? वो नीचे इन्होंने विवरण में लिखा है, वाससा दीक्षयति, वस्त्र से दीक्षित करता है, दंडे ने दीक्षयति, दंड से दीक्षित करता है, और मेखलाया दीक्षयति, मेखला से दीक्षित करता है। यानी वस्त्र देता है वो धारण कर लेता है, दंड देता है वो धारण कर लेता है, मेखला देता है वो धारण कर लेता है, इसे दीक्षित कर दिया, ये दीक्षा हो गई। देखो तीन तीन दीक्षाएं हो गई। अभी देखना होगा कि इस दीक्षा से क्या फर्क पड़ता है। दीक्षा का क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी? वहां जो विषय होता है ना, वो कोई ना कोई विषय आ जाता है। सन्यास की दीक्षा, वो दीक्षा का मतलब क्या? वस्त्र देना, यजपवित हटना, शिखा का हटना, ये दीक्षा हो गई। अभी देखना पड़ेगा कि इससे मुक्ति प्राप्ति में क्या सहायता हो रही है, क्योंकि नियम तो वहां पर है ही सन्यासी के लिए। वहां के लिए तैयार कर रहा हूं आपकी सहायता के लिए, पहले से आपको पता लग जाएगा ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है, आप पहले से तैयार होके जाओगे। अचानक बताओ तो दिक्कत हो सकती है, हालांकि तो कम होती है फिर भी, लेकिन पहले से बता दो तो व्यक्ति उत्तर सोच के जाता है, समाधान हो जाता है। तो सन्यास के नियम के अतिरिक्त दीक्षा भी आवश्यक है। वो दीक्षा क्या? तो यही इसी तरह की चीजें आएंगी वहां पर, जो लाल वस्त्र दे दिए, नाम बदल दिया, ये सब। अब उसमें देखना होगा कि इस दीक्षा का, एक नियम का पालन कर रहा है और एक दीक्षा का भी कर रहा है, उस दीक्षा से क्या अतिरिक्त हो रहा है, उसका कुछ अतिरिक्त फल होना चाहिए, जो कि स्वामी जी बताएंगे। तो तीसरो दीक्षा, तीन तरह की दीक्षा होती है यहां पर आके। तथा दक्षिणा श्रूयन्ते, दक्षिणा भी वहां सुनी जाती है। तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, वहां पर 112 दक्षिणा होती है, गायों के लिए कहा जा रहा है। द्वादश शतम, 12 अधिक 1, 112 गाय है, 12 अधिक 100, मतलब 112 गायें दीक्षा होती है, वो दक्षिणा होती है इसकी ज्योतिष्टोम की। तो तत्र संदेह, किम दीक्षा दक्षिणम अंग प्रधानार्थम उत प्रधान नामिति, दीक्षा और दक्षिणा अंग प्रधान दोनों के लिए है या केवल प्रधान के लिए, किम प्राप्तम? तो इसमें कहा, पुरुषाणाम अंग प्रधानार्थत्वात् दीक्षा दक्षिणस्य अंग प्रधानार्थता इति। बोले ये जो पुरुष है, पुरुष का मतलब यहां पर ऋत्विक जी, दक्षिणा तो उन्हीं के लिए दी जाती है, तो पुरुषों के लिए, पुरुषों के अंग और प्रधान के लिए होने से, और साथ में दीक्षा जो है वो यजमान के लिए होती है, उसको भी ले लेंगे। ये अंग और प्रधान दोनों के लिए होते हैं, इसलिए दीक्षा दक्षिणा के ये जो है अंग और प्रधान दोनों के लिए हो गए, एवं प्राप्त ब्रूमा। सिद्धांति कहता है दीक्षा दक्षिण नहीं पूर्व, हाँ सिद्धांति कहता है दीक्षा दक्षिणम तु वचनात् प्रधानस्य, वचन के कारण से ये केवल प्रधान की होंगी, दोनों की नहीं होंगी। दीक्षा दक्षिणम प्रधानस्य कुतः? वचनात्, वचनम ही भवती, ये वचन है, दीक्षा सोमस्य दक्षिणा सोमस्य, दीक्षा किसकी है? सोम की है। दक्षिणा किसकी है? सोम की है। ये जो सोम है ये प्रधान याग कहलाता है, ये प्रधान का वचन से है। नहीं वचनस्याति भारो नामक क्वचित, वचन का तो कोई अतिभार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है उसके लिए, वचन को कौन टाल सकता है। तस्मात दीक्षा दक्षिणम वचनात् सोमस्य इति, दीक्षा और दक्षिणा वचन के कारण केवल सोम की होती है। वचन का देखो कितना प्रबलता से है, अलग अलग ढंग से वाक्य को बोलते हैं ये। नहीं वचनस्य अतिभारो नाम क्वचित, वचनस्य नातिभार, आगे देखिए। तो निवृत्तिर दर्शनाच्च, और इसके लिए संकेत भी मिलता है कि इसमें उनकी दीक्षाओं की निवृत्ति भी कही गई है, उससे संकेत निकाले पुष्टि के लिए। तो निवृत्तिम दीक्षाणाम दर्शयति, दीक्षा की निवृत्ति भी वहां पर कही गई है, इससे भी पता लगता है। कैसे? कथम? अध्वर्यो यत पशुना अयाक्षी अथ का अस्य दीक्षायति, अध्वर्यो उसको संबोधित कर रहे हैं, अध्वर्यो जो पशु से, पशु का मतलब यहां पर निरूढ़ पशु लिया जाता है, उससे अयाक्षी ही जो यज्ञ किया या यजन किया, तो कास्य दीक्षा है, इसकी दीक्षा क्या है? तो बोलता है यत षड होतारम जो होती सास्य दीक्षा, जो षड होता का होम करता है यही उसकी दीक्षा है। तो इसमें कह रहे हैं असत्यामपि दीक्षायाम वचनम भवती, जब दीक्षा नहीं थी तो दीक्षा का वचन का कथन होगा, अगर अंग भाव में दीक्षा की प्राप्ति हो ही जाती, हो ही रही थी, तब तो यह कथन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वहां पर दीक्षा नहीं है इसलिए यह कथन किया गया। तो असत्यामपि दीक्षायाम वचनम भवती, तो वहां पर दीक्षा न होने पर भी दीक्षा का वचन होता है अतिदेश से, तस्मात न अंगानाम दीक्षा दक्षिणमिति, ये जो न यहां पर जोड़ लेना, तस्मात न अंगानाम, इस कारण से अंगों की दीक्षा और दक्षिणा नहीं होती है, नीचे हिंदी में ना नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, ना जोड़ भी लेना। तो दीक्षा दक्षिणा प्रधानार्थताधिकरणम, केवल प्रधान के लिए होगी, मुख्य तो नास्ति वचनस्य न ही वचनस्य अति भार, इसको लेकर के इन्होंने कथन किया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोदन। सभी को सादर अभिवादन। ओम।